وَاسْمُ عَسَى مُوسَى بِهِ ظُلْمَةٌ جَلَتْ fıkrasıyla haber veriyor. Biz bir iki sene evvel Ayetül Kübra'yı en son zannetmiştik. Halbuki şimdi 64'te miladi 1948 telifçe Risale-i Nur'un tamam olması ve bu cümleyi Aleviye'nin mealini yani karanlığı dağıtacak, Asay-ı Musa aleyhisselam gibi ışık verecek, sihirleri iptal edecek bir risaleden haber vermesi ve bu mecmuanın meyve kısmı bir müdafaa hükmüne geçip başımıza çöken dehşetli, zulümlü zulmetleri dağıttığı gibi, hüccetler kısmı da nurlara karşı cephe alan felsefe karanlıklarını izale edip, Ankara ehli vukufunu teslime ve takdire mecbur etmesi ve istikbaldeki zulmetleri izale edeceğine çok emareler bulunması ve Asay-ı Musa aleyhisselam bir taşta 12 çeşme akıtmasına ve 11 mucizeye medar olmasına mukabil ve müşabih, bu son mecmua dahi meyve 11 mesele-i nuraniyesi ve Hüccetullahil Baliga kısmı 11 hücceti katası bulunması cihetinde bize kanaat verdi ki İmam-ı Ali radıyallahu an o fıkrayla doğrudan doğruya bu Asay-ı Musa aleyhisselam ismindeki mecmuaya bakar ve ondan tahsinkarane haber veriyor. Said Nursi.